promocja dla szkół i przedszkoli. Czekamy na zgłoszenia do 25 kwietnia na www.fundacja.orange.pl/megamisja. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym, walczy z nim ponad 100 strażaków. Władimir Putin nie wydał rozporządzenia o przedłużeniu wielkanocnego zawieszenia broni. Kilka tysięcy mieszkańców Florydy rozpoczęło obchody Wielkiej Nocy o świcie na plaży. Strażacy walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po 14.30, mówi rzeczniczka podlaskiego komendanta wojewódzkiego straży Justyna Kłusewicz. Na miejscu działają 24 zastępy strażaków, ale sytuacja jest wciąż dynamiczna. Z powietrza strażaków wspomagają dromader i śmigłowiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Ogień strawił już 10 hektarów parku. Tymczasem strażacy zakończyli akcję w związku z pożarem w zakładach chemicznych w Brzegu Dolnym. Po ugaszeniu ognia na miejscu pracował zespół chemiczno-ekologiczny, który prewencyjnie badał możliwe skażenie okolicy, mówi rzecznik komendanta Straży Pożarnej w Wołowie Daniel Lisiecki. Wiadomo, jest to zakład chemiczny, więc tam jest specjalny wydział, który zajmuje się właśnie chemikaliami i utylizacją tych odpadów, więc na pewno też tam pracują na miejscu po to, żeby te wody popożarowe zutylizować i doprowadzić do tego, żeby było bezpiecznie. Przyczyny zdarzenia są ustalane, a teren objęty został nadzorem służb. Bez pomocy innych nie poczuliby nawet atmosfery świąt. Potrzebujący, którzy w Poznaniu zjedli dziś wielkanocne śniadanie przygotowane przez siostry i Caritas, nie kryli wzruszenia. Bardzo fajne, że po prostu jest taka pomoc w ogóle tutaj. Jestem pół roku na ulicy, ciężko, no, staram się wstać. Tylko można dziękować, naprawdę, nie? Przyjechałem po 4 latach, bo siostra Józefa mnie wyciągła na człowieka. Ja jest radowna jestem. Ja chcę się odwdzięczyć za to. Dobra, wszystko to, co świątecznie jest. Dzięki paczkom potrzebujący będą mogli zjeść śniadanie także jutro. Władimir Putin nie wydał polecenia przedłużenia wielkanocnego zawieszenia broni, informuje rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zakończy się ono o północy czasu moskiewskiego. Tymczasem amerykański Departament Stanu poinformował, że z zadowoleniem przyjąłby przedłużenie poza niedzielę jednodniowego zawieszenia broni. Jednak przez cały czas z frontu ukraińskiego napływają informacje o walkach i ostrzałach prowadzonych przez rosyjskiego agresora. O wschodzie słońca na plaży kilka tysięcy mieszkańców Florydy rozpoczęło obchody Wielkanocy. Poranne nabożeństwo zorganizowano na plaży na malowniczo położonej wyspie Marco Island, leżącej przy Zatoce Meksykańskiej. To wyjątkowe nabożeństwo odprawiło kilku pastorów różnych wyznań. Tradycja witania w taki sposób Wielkanocy na florydzkiej wyspie Marco Island trwa nieprzerwalnie od 35 lat. Całość wzbogaciły występy muzyczne. Wśród uczestników nabożeństwa był pochodzący z Polski Edward Dyjak. Trzeba wstać wcześniej rano i jest fajna atmosfera, środowisko zupełnie inne, morskie, są ludzie różnych wyznań. Wrażenie robi sam pobyt w takim innym środowisku. Ja jestem wychowany na południu Polski, a tutaj nagle widzimy, że między palmami wschód słońca i ocean robi wrażenie. Na mszę przypłynęło także kilkadziesiąt łódek. Dzięki dobremu nagłośnieniu i z perspektywy pokładu można było uczestniczyć w plażowym wielkanocnym nabożeństwie. Z wyspy Marco Island z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie słonecznie na Suwalszczyźnie, a na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć. Na północy i zachodzie deszcz i burze. 20 do 24 stopni, tylko nad samym morzem najwyżej 13. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Herdzin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouds. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Już 10 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury wystąpi trio polskiego gitarzysty i kompozytora Przemysława Strączka oraz legenda europejskiego jazzu, saksofonista Andy Shepherd. Zagrają premierowy materiał z albumu Endless Mystery. Szczegóły na bokwaw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:30. Wszystkie książki świata. Katarzyna Fiest-Wojtkowska, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Zapraszamy na kolejne spotkanie z literaturą spoza Polski. Dziś Zielona Wyspa. Hello, this is Sebastian Barry speaking from Wicklow, Ireland. Talking to Trojka Polish Radio. Wybitny irlandzki pisarz gości dziś we wszystkich książkach świata. Pisarz, którego kolejne powieści ukazują się systematycznie po polsku. Tym razem w przekładzie Tomasza S. Gałązki otrzymaliśmy Tak daleko od domu. To książka napisana oryginalnie 2 dekady temu i jest ona, zapewniam, więcej niż wspaniała. Jest rok 1914, Europa już płonie. 18-letni Willie decyduje się dołączyć do Królewskiego Pułku Fizylierów Dublińskich i walczyć przeciwko Niemcom na froncie I wojny światowej, nieść pomoc katolickiej Belgii, która stawia opór brutalnemu najeźdźcy. Dołącza do armii króla, do Brytyjczyków, bo przypomnę, niepodległej Irlandii wówczas jeszcze nie ma. Wyspa w całości znajduje się pod panowaniem Londynu. Idzie więc walczyć o coś, ale także za kogoś i z kimś. W znacznym stopniu można tę historię porównać z losem naszych przodków, którzy w I wojnie światowej walczyli wcieleni do obcych wojsk, do armii tych, którzy rozebrali Polskę. Willie rusza na wojnę z nadzieją, że po powrocie poślubi ukochaną dziewczynę Gretę. Rusza, gdy jego ojciec, policjant pilnujący porządku w Irlandii, musi mierzyć się z rosnącym społecznym niezadowoleniem i kolejną próbą wybicia się ich wspólnej ojczyzny na niepodległość. Rusza, zupełnie nie zdając sobie sprawy, co oznacza wybór, którego dokonał. I to pod każdym względem, także tym politycznym. Kim on będzie, kim jest? Bojownikiem o wolność czy zdrajcą? Długie tygodnie w okopach, śmierć towarzyszy, pierwszy w historii konfliktów zbrojnych atak gazowy, stopniowa utrata zmysłów, tego wszystkiego doświadczy dorastający Willie, bohater pięknej książki. Kolejnej w ramach rozmów z pisarzami, tu na antenie Trójki, dotykającej kwestii I wojny światowej, wojny zwanej Wielką, wojny, o której w Polsce być może wciąż zbyt mało wiemy, pamiętając głównie o tym, że dała nam upragnioną niepodległość. Zacznijmy tę rozmowę od wspomnienia. Powieść ukazała się 2 dekady temu. Co sprawiło, że właśnie wówczas postanowiłeś napisać o życiu nastolatka, który zgłosił się na front I wojny światowej? Well, it was written mostly in 2003, when my boys, indeed my girl, we had 10-year-old twins and a little boy of 5. And although Clinton had been making promising noises about peace in our time, etc., they were about to be replaced, I think, by Bush, wasn't it? George W. Bush. And even then, I was worried as a father rather than a writer about wars in Europe. But all those decades of extraordinary peace we'd had as creatures, and of course there'd been the Bosnian War, and it just felt as if yet another Irish bucket was having holes drilled into the underneath of it. Because, you know, as a nation, we're a neutral country. We have been since independence, although we do a lot of peacekeeping. And you can, and there is an army which you could possibly join. Of course, there's no conscription. Pisałem ją głównie w 2003 roku, kiedy nasze bliźniaki miały po 10 lat, a syn 5. Wcześniej Clinton wygłaszał obietnice na temat pokoju. Potem został zastąpiony przez George'a Busha. Nawet wtedy, jako ojciec, nie jako pisarz, martwiłem się o wojny w Europie, o te wszystkie dziesięciolecia niezwykłego pokoju, które mieliśmy szczęście przeżyć. Może z wyjątkiem wojny w Bośni. Czułem się, jakby irlandzkie wiadro miało dziury w dnie. Jesteśmy państwem neutralnym. Byliśmy nim od uzyskania niepodległości, choć prowadzimy wiele działań pokojowych i mamy armię, do której można ewentualnie wstąpić. Nie ma obowiązkowego poboru do wojska. Napisałem sztukę The Steward of Christendom, która była próbą odzyskania jak największej części istnienia. Sztuka była wystawiana w teatrze. Pojawia się w niej migotliwy duch mojego pradziadka, który był komendantem policji pod rządami Brytyjczyków, choć był katolikiem i patriotą. Był pełen sprzeczności. And he eventually became in the play Willie Dunn, his son who had died at the war. Now when I was writing this play I knew nothing about my great grandfather. And I certainly didn't know anything about any great uncles at the war, but his daughter, one of his daughters, Annie Dunn, about whom I wrote a little book, was one of the people I noticed as a child as being of extreme importance to the creation. And I loved her. And she was just a woman with a hunchback and therefore unmarriageable in her day. Poor, but wonderful. And befriended me as a little boy, which is also important. So Willie would have been, and she's in the play as a young woman, very young girl, and her two sisters are in the play, and Willie's in the play. But then I was writing a completely different book. I was writing a book called The Secret Scripture, which I did eventually finish. W bardzo wczesnych wersjach tej sztuki było coś, co nazwałem dzieckiem światła. Nie wiedziałem, co to jest, ale było to dziecko, które ukazało mu się w bardzo starym szpitalu, kiedy był już w bardzo podeszłym wieku. Ostatecznie w sztuce to Willie Dunn, jego syn, który zginął w wojnie. Gdy pisałem tę sztukę, nic nie wiedziałem o moim pradziadku ani o żadnych wujkach, którzy zginęli. Natomiast jedna z jego córek, Annie Dunn, o której napisałem krótką książkę, była kluczowa dla procesu twórczego. Kochałem ją. Była kobietą z garbem, co w tamtych czasach uniemożliwiało jej za mąż pójście. Była biedna, ale wspaniała. Zaprzyjaźniła się ze mną, kiedy byłem małym chłopcem, a to było dla mnie ważne. W sztuce pojawia się Willie, Annie i jej 2 siostry. W tym czasie pisałem inną książkę, Tajny Dziennik, którą ostatecznie ukończyłem. Jak wiesz, redaktorzy odgrywają w procesie pisania ogromną rolę, a mój redaktor, który nadal działa na rynku, John Reilly, bardzo magiczna, dickensowska postać, której niezwykle ufałem, powiedział, że minęło strasznie dużo czasu, odkąd napisano książkę o irlandzkich żołnierzach podczas I wojny światowej. Drugą podobną książkę napisała niedawno zmarła Jennifer Johnston. Opublikowała ją 20 lat wcześniej, czyli jakieś 40 lat temu. Wysłałem mu kilka rozdziałów i miałem wrażenie, że mu się nie podoba. But then I thought, well, maybe I could try just make a beginning, like you said, and see what happened. I had just written a book about his sister Annie, little novel. And I didn't know what John Reilly was up to, but he was up to something because it turned out later Aunt pinned on his desk for a number of years, he'd had the speech that the orderly in the hospital makes to his father about Willie's It's a letter from the front that the orderly, rather nasty man, reads out to this decrepit old character. And it's full of love, of course, and full of confusion. So John had kept that, and indeed, that was my seed for the whole novel. I was quite surprised as I began here in this room 22 years ago. Mój agent wrócił do Londynu, a ja zacząłem rozmyślać o William Dunn. Jedno było pewne. Nie mogę pisać o chłopcu z czasów I wojny światowej, bo prawdopodobnie mnie to zabije. Po 4 latach pisania o śmierciach innych milionów chłopców. Ale postanowiłem spróbować. Nie wiedziałem, co knuje mój redaktor, ale coś knuł, bo później okazało się, że przez wiele lat miał nad biurkiem przypiętą mowę o William, którą dość nieprzyjemny sanitariusz w szpitalu wygłasza do jego ojca. Jest to list z frontu, pełen miłości i chaosu. John zachował ten list. Był to zalążek całej mojej powieści. Gdy 22 lata temu zaczynałem pisać w tym pokoju, to nie myślałem, że wyjdzie z tego książka. Przeczytałem wszystkie książki historyczne, które wciąż leżą tu obok mnie. Niektóre są bardzo dobre, o dziwo, ponieważ był to temat, który nigdy nie był omawiany w Irlandii po 1925 roku. Został zapomniany. Nikt nie chciał o tym rozmawiać. Byli to Irlandczycy w brytyjskich mundurach. Nie mówmy o tym, chcemy być nowym krajem, chcemy odzyskać niepodległość. Zapomnijmy o wszystkim. Po wojnie wielu mężczyzn z niej wracających zostało zastrzelonych tylko za to, że byli w wojsku. Był to bardzo skomplikowany czas. Musiałem to sobie poukładać w głowie, więc przeczytałem wszystkie te książki. Na przykład w 1914 roku, kiedy to mężczyźni zaciągali się do wojska, około 200 tysięcy Irlandczyków wstąpiło do armii nie tylko szukając pracy, ale również z gorącego pragnienia, by zapobiec zajęciu katolickiej Belgii. To była ich motywacja do wyjazdu. The other part of whose group had embraced the war and thought it was a way of Ireland finally to get her independence. And in fact, the English king said there would be independence after the war because Ireland will have served in the war. And that idea was eventually scuppered, but it was there. That was the huge popular idea in Ireland. But the tiny group of men who and women who mounted the 1916 revolution eventually, through the course of various twists of history, prevailed and became the dominant way of thinking. And so the process began of forgetting about these 200,000 and these 50,000 men who had been killed. For a novelist, of course. W wojnie zginęło prawdopodobnie 50 tysięcy osób, co jest ogromną liczbą przy populacji liczącej ponad 2 miliony. Problem polegał na tym, że w 1916 roku mieliśmy rewolucję zorganizowaną przez niewielką grupę osób, która połowę społeczeństwa przekonała, że wojna to sposób na odzyskanie niepodległości przez Irlandię. Angielski król obiecał, że po wojnie Irlandia będzie niepodległa, bo Irlandczycy poszli na wojnę. Ten pomysł ostatecznie upadł, ale cieszył się popularnością. Ta mała grupa mężczyzn i kobiet, którzy zorganizowali rewolucję w 1916 roku, ostatecznie zdominowała sposób myślenia. Rozpoczął się proces zapominania o tych 200 tysiącach żołnierzy i 50 tysiącach zabitych. Dla powieściopisarza to istny rarytas, bo choć Jennifer Johnston napisała swoją książkę, nawet wtedy niewiele się o niej mówiło. Ta debata dopiero się zaczynała. Postanowiłem spróbować poszukać Williego Dana na wojnie. W tym czasie budowałem ten dom. Trwało to 2 lata. Pracowaliśmy tylko we dwóch, ja i pewien budowlaniec. Kopaliśmy, pociliśmy się i płakaliśmy. Bardzo polubiłem tego faceta, więc postanowiłem wysłać go na wojnę. To Christy Moran, sierżant w książce. Pomyślałem, że na wojnie zaopiekuje się William, bo był dobrym człowiekiem. Wysłałem go w przeszłość. Im dalej w to brnąłem, tym bardziej zacierała się granica czasu. Powieściopisarze są jak einsteinowcy maniacy. Wszystko dzieje się dla nich naraz i ja też traciłem poczucie czasu. Czułem się, jakbym sam był na wojnie, choć oczywiście byłem bezpieczny. Odwoziłem dzieci do szkoły, chodziłem w płaszczu przeciwdeszczowym i miałem dziwne poczucie, jakbym właśnie wrócił z frontu. To było nie tylko bardzo dziwne, ale w pewien sposób cudowne. Ta magiczna książka miała być próbą odnowy, ale stała się też zaklęciem, które miało chronić moich synów, pokazując, jak straszna jest wojna oraz jak ważne jest, by zebrać się w sobie, wykorzystać całą dostępną moc, by pokazać jej okrucieństwo i zadać pytanie, dlaczego w ogóle wysyłamy nasze dzieci na tę wojnę? Początkowo zdziwiła mnie uwaga mojego redaktora, że brakuje powieści o irlandzkich żołnierzach na wojnie. Później jednak odkryłem, że przez wiele lat miał przypiętą nad biurkiem mowę z mojej sztuki The Steward of Christendom, która była listem Willego do ojca, wysłanym z frontu jeszcze przed śmiercią. W sztuce ten straszny sanitariusz, okropna postać opiekująca się starym bohaterem, został poproszony o głośne odczytanie tego listu. John z pewnością to planował i chciał, aby ta książka została wydana. Uważam, że to wspaniała misja dla redaktora, spróbować coś takiego osiągnąć. And in the play, the dreadful orderly, the awful person looking after this old man, is requested to read the letter out loud. So it's a thing in the play. So John had had that. So he had something on his mind. You know, he was making a book happen, which is kind of a lovely task for an editor, I think, that you can do that. Mówisz, że dwie dekady temu chciałeś, by ta książka była ostrzeżeniem. 9 lat później to wszystko stało się nieaktualne, a 18 lat później piekło wróciło w Europie. Po II wojnie światowej w Polsce powtarzano hasło nigdy więcej. A dziś, cóż, warto sobie przypomnieć, co niedawno wydarzyło się w gabinecie owalnym, czyż nie? We are actually in the very unfruitful end of that sort of thinking. You know, it started with George Bush, with all that braggadocio. I mean, I knew, oddly enough, we had an ambassador here years ago who was a friend of George Bush and said, you know, he's not like that at all. He's a very nice man, but he's just not very good on television. Well, excuse me. W rzeczywistości dotarliśmy do bardzo bezowocnego końca tego rodzaju myślenia, które zaczęło się od George'a Busha i wszystkich tych jego przychwałek. Co dziwne, lata temu mieliśmy tu ambasadora, przyjaciela George'a Busha, który mówił, że Bush nie jest taki zły na co dzień. To bardzo miły człowiek, ale nie wypada zbyt dobrze w telewizji. Że co, przepraszam? Ale tak to wygląda. Tak się kończy wyrzucanie rzeczy przez okno. Madeleine Albright na przykład broniła tortur w telewizji, o ile dobrze pamiętam. Kiedy zrobiła to po raz pierwszy, byłem niesamowicie zszokowany, ponieważ wszystkie normy przyzwoitości zostały albo przehandlowane, albo dosłownie wręczone złodziejom przez okno. Myślałem, że to nie może się dobrze skończyć i nie sądzę, by skończyło się dobrze. Nikt nie powie, że jest to ulubiony okres w historii ludzkości. Chyba, że jesteś złodziejem, który właśnie dostał coś przez okno. Wtedy rzeczywiście możesz być podekscytowany. Zauważyłeś, jacy oni są podekscytowani? Jakby byli na haju. Jestem pewien, że nie są, ale Vance i Hexet mówią w taki sposób, jakby właśnie wciągnęli po kilka kresek kokainy. Oczywiście tego nie zrobili, nie pozywaj mnie, Ameryko, ale tak się zachowują. Jest w nich coś przerażającego. Przecież powinniśmy być melancholijnymi stworzeniami, które używają literatury jako rekompensaty, pewnego rodzaju ukojenia. Of course they haven't. I know, don't sue me, America. But you know, they do. There's something so up about them that it's scary. We're supposed to be a melancholy creature, aren't we? Using literature as a recompense, as a kind of solace. You know. Wróćmy do tak daleko od domu teraz. W Polsce nie powstało zbyt wiele książek rozliczających się z pierwszą wojną światową. To także specyfika naszej historii. Myślimy zbiorowo o tej wojnie jako o konflikcie, w którym walczyli ze sobą nasi ówczesni okupanci i dzięki ich słabościom wybiliśmy się na niepodległość. A jak to wygląda albo wyglądało z irlandzkiej perspektywy? Well, Ireland was under British rule for 600 or 700 years. And, you know, in that time we had the most extraordinary catastrophes, Cromwell, the famine, you know, there was plenty of food in Ireland, it's just it was all being exported under armed guard to England, does it happen? Okay, so we had these catastrophes, but we also had this thing called ordinary life, where you have a regime of many hundred years vintage. So, of course, you know, if you're middle class or whatever, or even working class, you're going to be involved in some way in this empire. A third of the British soldiers in the army were always Irish. We got the first Victoria Crosses at the Crimean War because we were considered to be very brave for the first few minutes of battle. And then you wanted some proper soldiers after that. But anyway, and, you know, all through the later imperial era, I'm talking about the wider empire, many, many, many, many Irish, including members of my family, served in various guises. Irlandia była pod brytyjskimi rządami przez 600 czy 700 lat i przez ten czas przeżyliśmy wyjątkowo niezwykłe katastrofy, jak rządy Cromwella czy Wielki Głód. W Irlandii było mnóstwo żywności, która była eksportowana pod okiem uzbrojonych strażników do Anglii. Oprócz katastrof mieliśmy coś, co można nazwać zwykłym życiem. Reżim trwający setki lat, dobry jak stare wino. Oczywiście, niezależnie od tego, czy należałeś do klasy średniej, czy jakiejkolwiek innej, a nawet klasy robotniczej, byłeś w to w jakiś sposób zaangażowany. 1/3 brytyjskich żołnierzy to zawsze byli Irlandczycy. Pierwsze krzyże Wiktorii otrzymaliśmy podczas wojny krymskiej, ponieważ uchodziliśmy za bardzo odważnych w pierwszych minutach bitwy, a w kolejnych potrzebni byli już prawdziwi żołnierze. Tak czy inaczej, przez całą późniejszą erę imperialną wielu Irlandczyków, w tym członkowie mojej rodziny, służyli w różnym charakterze. Nie można ich zatem nazwać zdrajcami, ponieważ byli częścią status quo i robili wszystko, co w ich mocy, aby wyżywić swoje rodziny. Nie było więc filozoficznego zaangażowania w ideę imperium, jakie można by mieć teraz. Imperium było po prostu imperium. Każdy miał swoje, oprócz samej Irlandii. My nie mieliśmy nic. Nie mieliśmy nawet własnego rządu. Anyway, whatever it was causing it, there was an enormous response to recruitment. And therefore a huge engagement in the war and a huge loss in the war. The thinking before the war, the first day of the war and the last day of the war would have been like two different Irelands, almost without any adjectives to be used on either side. There had been an attempt to bring in conscription finally, and people violently objected to that. And Sinn Féin was elected, the old Sinn Féin was elected, huge majorities in a kind of unofficial Irish governance. And it was just a completely different Ireland. And of course, by 1922, when we were officially, supposedly, although still a member of the Commonwealth, we were independent, again, a different Ireland almost again. So because of these new Irelands, this succession of new Irelands, quite recent old ones disappeared very quickly. Wojna była dla Irlandii rodzajem obciążenia myślowego, które było zarówno znajome, jak i obce. W tamtym czasie kluczowa była idea, że Irlandia jest katolicka, choć była za to uciskana, podobnie jak Belgia. Między Belgią a Francją istniała wtedy silna więź. Niezależnie od przyczyny, szeroki odzew na werbunek przyniósł mocne zaangażowanie w wojnę i ogromne straty. Myślenie przed wojną i pierwszy dzień wojny, a ostatni dzień wojny były jak dwie różne Irlandie. Próbowano wprowadzić pobór, czemu ludzie gwałtownie się sprzeciwili. Stara Sinn Féin została wybrana ogromną większością w rodzaju nieoficjalnego irlandzkiego rządu. To była zupełnie inna Irlandia. I oczywiście po 1922 roku, kiedy to oficjalnie, choć nadal byliśmy członkiem Wspólnoty Narodów, staliśmy się niepodlegli, była kolejna inna Irlandia. Z powodu tych nowych Irlandii, stare Irlandie szybko znikały. Rzeczy, którymi kierowałeś się w 1914 roku, zostały po prostu unieważnione w 1918. Był to więc w pewnym sensie rodzaj niewidzialnej tragedii, ponieważ nie tylko dziesiątki tysięcy mężczyzn wróciło oszpeconych i spędziło resztę życia w różnych instytucjach. Żołnierze nie chcą rozmawiać o wojnie, choć lubią, gdy dziękuję im się za służbę, tak jak to robią nieustannie Amerykanie. Przeżywasz straszne niebezpieczeństwa, robisz okropne rzeczy, jesteś straumatyzowany i wolisz, żeby ci dziękowano niż nie. My mieliśmy w mieście Paradę Zwycięstwa i zbudowano ogród pamięci zaprojektowany przez Gwina Latiensa, który później popadł w ruiny i zarósł jeżynami. Te jeżyny to dobra metafora tego, co stało się z pamięcią o tamtych ludziach. Wydawało się, jakby ich poświęcenie było bezcelowe i niepotrzebne. Miałem jednak wrażenie, że byli to wciąż ludzie, którzy otrzymali dar życia i taki był ich los. Co możemy z tym zrobić? Co mogę zrobić z tym ja jako pisarz? Wciąż pchano nas ku myśleniu o nich jako o zdrajcach. Ale sądziłem, że jeśli z chirurgiczną precyzją pokażę, przez co przeszli, to możesz nazwać ich zdrajcami, jeśli chcesz, ale może zyskasz zrozumienie dla ich trudów i zaczniesz odczuwać wobec nich odrobinę empatii. Perhaps that was creating an enormous gap in each generation, and maybe that could be repaired a little bit by trying to bring back these histories. And the silence around it, Michael, that was another thing, you know, all these men who grew old and died, never being able to say what had happened to them, on being considered to be strange and broken creatures and all the rest of it. I just thought there was a large sense of, and then I thought, well, some of my DNA is mixed up in that. And indeed, although I didn't know it at the time of writing the book, I did have three uncles at the war, great uncles, one of whom was a chaplain. And one of the pleasures of writing the book, since I am a rather wicked, godless person, was writing of Father Buckley, who is the sort of priest that, because only Catholic priests were allowed at the front, the Protestant priests weren't there. So he would tend to all sorts of wounded, doesn't matter what you believed in. And I was very happy to write that. W Irlandii zapomniano o czymś bardzo istotnym, co otworzyło ogromną lukę w każdym pokoleniu. Może da się to naprawić, próbując przywrócić tę historię. Wszyscy ci mężczyźni, którzy się zestarzeli i umarli, nigdy nie mieli szansy opowiedzieć, co się z nimi stało. byli uważani za dziwne i zepsute istoty. Po prostu pomyślałem, że była w tym część mojego DNA. I rzeczywiście, chociaż nie wiedziałem o tym podczas pisania książki, miałem trzech stryjecznych dziadków, którzy walczyli w tej wojnie, w tym jednego kapelana. Jedną z przyjemności podczas pisania tej książki, ponieważ jestem raczej złośliwą i bezbożną osobą, było pisanie o ojcu Buckleyu, który był katolickim księdzem. Tylko tacy byli dopuszczani na front. Protestanckich księży tam nie było. Opiekował się wszystkimi rannymi, bez względu na ich wiarę. Byłem bardzo szczęśliwy, mogąc opisać tego dobrego księdza, zwłaszcza, że niedługo później miałem opisać w tajnym dzienniku naprawdę złego księdza, który żył po odzyskaniu niepodległości. Było wiele drobnych rzeczy, które sprawiały, że czułem, że jest to bardzo aktualne i obecne. Jako pisarza intrygowało mnie również brutalne zapominalstwo Irlandii, że ktoś jest po złej stronie historii, co uważam za dość inspirujące, ponieważ tak wiele osób z mojej rodziny, a może i wszystkich rodzin, jeśli przyjrzeć się wystarczająco mocno, było wyraźnie obecnych na wojnie. Czy to czyni ich współwinnymi jakiejś imperialnej idei? Czytanie o Polsce również bardzo mnie zaciekawiło. Jestem ogromnym wielbicielem Józefa Konrada, a jak oczywiście wiesz lepiej ode mnie, kiedy był młodym człowiekiem, jego ojciec, który nie żył zbyt długo, a może wujek, powiedział mu: proszę, Józefie, gdziekolwiek się znajdziesz, zawsze walcz o przywrócenie Polski do istnienia. Mam nadzieję, że osiągniesz to w swoim życiu. Jak wiesz, Konrad wrócił do Polski tylko raz, po swojej karierze w brytyjskiej marynarce handlowej i potem jak został brytyjskim pisarzem. Zaciekawiło mnie, że Polacy nie tylko walczyli w trzech różnych armiach, ale także, że stracili 600 tysięcy ludzi. Jeśli ktoś mówi, że ta wojna nie miała żadnego znaczenia, to chyba powinien się nad tym mocniej zastanowić. 600 tysięcy ludzi. To prawie pewne, że każdy z tych chłopców czy mężczyzn był spokrewniony z kimś w ówczesnej Polsce, której nie było na mapie. I to wojna przywróciła wasz kraj do istnienia. Późniejsza historia jest prawie tak skomplikowana jak historia Irlandii. Tragiczna, przerażająca i cudowna. I macie wszystkich swoich niesamowitych pisarzy jako rodzaj nagrody za cierpienie. Ale nie sądzę, aby działanie, któremu odebrano znaczenie, było żyznym gruntem dla pisarza. Ponieważ próbujesz odpowiedzieć na ciszę i mówisz: tak, rozumiem, dlaczego to musiało się stać, ale teraz możemy powiedzieć już coś innego. Pewnego dnia uczestniczyłem w wydarzeniu literackim, które w przypadku tej książki nierzadko przypominały spotkania modlitewne. Wstała pewna pani. Nazwę ją starszą panią, bo prawdopodobnie była w moim wieku, może trochę starsza. Sam mam 69 lat. Zaczęła opowiadać o swoim wujku, który był kapelanem na wojnie. Mówiła drżącym głosem i wiedziałem, że to było pierwsze miejsce, w którym mogła mówić o takich rzeczach. Jeśli się nad tym zastanowić, może to być coś nieistotnego, ale dla mnie jako człowieka i pisarza ma to nieskończoną wartość. Nawet jeśli dotyczy tylko jednej osoby. Różni ludzie odzyskali coś, o czym nie wiedzieli, że stracili. To bardzo ekscytujące. And she starts to talk about her granduncle, who had been a chaplain in the war. And I knew for a and she spoke with tremulous voice. And I knew for a fact that this was the first room she'd ever found where she could say those things. If you weigh that, perhaps it's the weight of a feather. But for me as a person and as a writer, it is of infinite worth and value. Even one person. And there were many people like that. They were having something returned to them, Michael, that they didn't know they had lost. I mean, how thrilling is that? Nie sposób nie polubić tego twojego bohatera, 18-latka Williego. Zresztą można się o tym przekonać samemu, napisać do mnie książki @polskieradio.pl. i przejąć egzemplarz tak daleko od domu Sebastiana Barego, który dziś gości w naszej audycji. Otóż Willy idzie na wojnę i wierzy, że z niej wróci, że będzie bohaterem, że jego ukochana na niego zaczeka i że przed nimi wspaniałe życie. Ale wojna go wciąga niczym bagno, wyniszcza, zmienia jego psychikę do cna. I kiedy myślę o Willym, to nie mogę nie dojść do wniosku, że należał do przeklętego pokolenia. Był jednym z tych, którzy urodzili się po to, by gnić i ginąć w okopach Flandrii i innych miejscach Europy. Beznadziejne przeznaczenie. I think there's a paragraph at the beginning of the book that just tries to get at that. All those gallons of mother's milk and all those gansies, as we say, or jumpers being knitted for kids and all thrown on the scrap heap of history. I mean, I must say I felt that in a different way, but maybe more ferocious way, just, you know, having just recently been to Auschwitz and seen literally the shoes and the hair and, you know, that feeling that we as a creature, because, you know, again, as an Irish person, we have to be very careful. We must be very careful not to just think of ourselves as victims, which we have tended to do in our history, but also having been active in cruelties. Na początku książki jest akapit, który próbuje oddać to uczucie. Wszystkie te galony mleka matek i robione na drutach dziecięce swetry zwane u nas gansejami, które w końcu wylądowały na śmietniku historii. Muszę przyznać, że odczułem to w inny, może bardziej dojmujący sposób, kiedy niedawno byłem w Auschwitz i dosłownie widziałem stosy butów i włosów. Jako Irlandczycy musimy być bardzo ostrożni, aby nie postrzegać siebie wyłącznie jako ofiar, co mieliśmy tendencję robić w naszej historii, ale pamiętać, że byliśmy też sprawcami okrucieństw. Jako istoty ludzkie, choć nasza obecność na Ziemi jest dość krótka, zdajemy się być zainteresowani, a czasem niezwykle zadowoleni, powodując ogromne cierpienie naszym bliźnim. Kiedy zacząłem pisać w wieku 22 lat w małym pokoju dla służby w Paryżu, starałem się myśleć, że nie ma czegoś takiego jak ludzkie zło. Jako zagubiony katolicki chłopiec naprawdę chciałem w to wierzyć, że każdy może zostać odkupiony. Potrzeba tylko ogromnego aktu niemal nieziemskiej empatii, aby odkupić grzechy niektórych ludzi. Ale teraz, w wieku 69 lat, doszedłem do wniosku, że być może zło jednak istnieje. I to nie jest coś, co znajdziesz w butelce w supermarkecie. To jest w nas. Musimy być bardzo ostrożni. You know, Irish history is this exchange, like a dance between victimhood and perpetrator. It's often the same person. You know, give them a few years and they'll be doing something awful. There's a wonderful book set in Algeria, which also reminded me of that, where these heroes of the Second World War were suddenly torturers, you know, torturing Algerian rebels. And you know, this is such, so like Irish history. And the whole misery of this slow procession of... Historia Irlandii to wymiana, jak taniec między ofiarą a sprawcą. Często jest to ta sama osoba. Daj im kilka lat, a zrobią coś okropnego. Jest taka wspaniała książka osadzona w Algierii, która również mi o tym przypomniała. Opowiada o bohaterach II wojny światowej, którzy nagle stają się oprawcami torturującymi algierskich rebeliantów. I to jest tak podobne do irlandzkiej historii i całej tej udręki, tego mozolnego procesu testowania różnych rozwiązań. W Europie panuje pogląd o pewnej niewinności Irlandczyków, ale nie do końca. W niedawno wydanej książce Czas Starego Boga próbowałem poruszyć temat okropnej wojny, którą katolicki kler w Irlandii prowadził przeciwko dzieciom. Ale nie rozpaczam. Myślę, że to trochę jak matematyka. Okrucieństwo jest niczym równanie. Gdyby tylko można było matematycznie przeniknąć do jego ostatecznych liczb, świat mógłby być lepszy. Ale można też wybaczyć rozpacz. Myślisz wtedy o Primo Levim i ludziach, którzy mówią, że nie ma poezji po Auschwitz. Rozumiesz to wszystko, ale jednak masz 22 lata, siedzisz w Chambre de Bonne w Paryżu i czujesz w sobie ten język, odczuwasz tę szaloną przyjemność stworzenia tych dziwnych rzeczy zwanych zdaniami, ze słów z dzieciństwa i wszystkiego, co nazbierałeś w głowie. Ten rodzaj impulsu do pisania jest w nas zawsze żywy. Bardzo rzadko się zdarza, by prawdziwie zła osoba napisała książkę. To daje mi pewną nadzieję. It's everything that you've gathered in your head. So, you know, the business of writing, the kind of impulse of writing is always alive in us. It's very rarely can it be said that a truly evil person wrote a book. That gives me some hope. David Diop, francuski pisarz mający senegalskie korzenie, napisał genialną i niedużą powieść Bratnia dusza. Dostał za nią międzynarodowego Bookera. To jest historia mężczyzn z Afryki, którzy walczyli w czasie I wojny światowej w oddziałach francuskich. No i teraz pytanie, za co, za kogo oni ginęli? Za tych, którzy ich podbili, zniewolili, próbowali przerobić na własną modłę? To pytanie powraca podczas lektury Tak daleko od domu. Dotyczy Williego, jego kompanów z Irlandii walczących za Wielką Brytanię, gdy ich ojczyzna próbuje zdobyć niepodległość, ale dotyczy też Algierczyków, a nawet Chińczyków, o Nowozelandczykach nie wspominając. Dotyczy tych, którzy na przykład byli pierwszymi zabitymi przez pierwszy w historii atak gazowy. Wszyscy ci młodzi chłopcy, o czym wspominali już zresztą czy Remarque, czy Stefan Hertmans we wspaniałej wojnie i terpentynie, gnili w okopach, walczyli w imieniu króla czy cesarza, nie mogli uciec, gdy wróg napierał, zamieniano ich w mięso armatnie i rzadko mogli liczyć na rozkaz odwrotu. A gdy przychodził ten rozkaz, to często było za późno. Pokazujesz to piekło na ziemi w swojej powieści i teraz pytanie, jak udało ci się to zrobić w tak sugestywny sposób? And indeed, if the officers behind you thought you were running for some other reason, they'd shoot you. Your own officers. Well, you know, as I said, I read all the history books and they were very valuable to me, especially the complex political thing going on, which took a long time to get my head around. And then maybe as useful for say the gas attack, but that was actually the first gas attack in the war. So they literally didn't know what it was. They thought it might be smoke of some sort, coloured smoke. And the Irish were there, and the Algerians were over to the right, and on it came. That happened, Michael, in Easter week. That was the week of the rebellion. And sometimes, you know, there's stories of... Rzeczywiście, gdyby oficerowie za tobą pomyśleli, że biegniesz z innego powodu, zastrzeliliby cię. Jak już mówiłem, przeczytałem wszystkie książki historyczne, które okazały się dla mnie bardzo cenne, zwłaszcza w kontekście złożonej sytuacji politycznej, której zrozumienie zajęło mi dużo czasu. Być może przydały się również podczas opisywania pierwszego ataku gazowego w czasie wojny, kiedy to nikt nie wiedział, z czym ma do czynienia. Myśleli, że to jakiś kolorowy dym. Byli tam Irlandczycy, Algierczycy byli po prawej stronie. I to się wydarzyło w tygodniu wielkanocnym, w tygodniu rebelii. Są te historie o matkach z klasy robotniczej w Dublinie, które pluły na rebeliantów poddających się i idących do więzienia. Ale oczywiście powodem było to, że ich synowie i mężowie zostali kilka dni wcześniej zmieceni z powierzchni ziemi we Flandrii. Pewnego dnia ci synowie i ojcowie zostaną nazwani zdrajcami. Ale nim do tego dojdzie, to rebelianci są zdrajcami dla tych kobiet. Okay, you read the line officers' accounts. You know, they exist. We got 7 yards further and lost 3,000 men. I mean, that makes you weep. In a way, those clinical line officers' desperate attempts to make sense of what was happening to them was more valuable to me, and indeed the account of the gas attack. And I wanted to be precise enough about it, but, you know, you asked me how was I able to do that. I wasn't able to do any of it. And as I said before, at the beginning, I just thought, I couldn't possibly do this. I couldn't face being at the First World War for 4 years, imaginatively even. But when I had Christie in place, and Willie, and the other guys in trenches... Kiedy czytasz relacje oficerów z frontu, że przeszli 6 metrów i stracili 3000 ludzi, to sprawia, że zaczynasz łkać. W pewnym sensie te desperackie próby nadania sensu temu, co się wydarzyło, były dla mnie bardziej wartościowe niż relacja z ataku gazowego. Chciałem być wystarczająco precyzyjny. Pytałeś mnie, jak byłem w stanie to zrobić. Nie byłem. I jak powiedziałem wcześniej, na początku myślałem, że nie dam rady. Nie mogłem zmierzyć się z I wojną światową przez 4 lata, nawet we własnej głowie. Ale kiedy już miałem Christiego, Willego i innych chłopców w okopach, pojawiło się dziwne uczucie bycia tam z nimi. A jak już jesteś tam z nimi, zaczynasz odczuwać dziwną odpowiedzialność. Nie chodzi więc tak bardzo o to, że przeskakują nad martwymi ciałami i wdeptują w błotnistą ziemię twarze żołnierzy, którzy zginęli w innych bitwach. O dziwo, jesteś tam, aby to zauważyć i zapisać dla nich, nawet jeśli nie jesteś mile widziany. You know, obviously a British officer. He was very desperate to get back to the war. Not to be fighting or killing anyone, but to be looking after his men. And I really started to understand that. As both a sort of a man in trenches, I don't know whether I was officer or private, but when it got to things like the first gas attack, which, let's be honest, in the wickedness of the writer's mind, is an opportunity to write something dramatic because they don't know what it is, Michael, but we do. From a dramatic point of view, that's very potent. So all you can do then is get it wrong and, you know, mess it up. But I desperately tried not to do that. And I was able to do it largely because I felt responsible to describe for the people who would eventually read the book and hopefully love these men as much as I was loving them, to describe as accurately as possible, you know, something truly terrifying that happened to them. Uderzyło mnie, gdy brytyjski oficer Siegfried Sasson przestał psychicznie dawać radę i trafił do szpitala, ale desperacko chciał wrócić na wojnę. Nie po to, by walczyć czy zabijać, ale by opiekować się swoimi ludźmi. Zacząłem to rozumieć, gdy zostałem człowiekiem z okopów. Nie wiem tylko, czy byłem oficerem, czy szeregowcem. Pierwszy atak gazowy to w umyśle pisarza okazja do stworzenia czegoś dramatycznego. Oni nie wiedzą, czym jest ten gaz. My jednak wiemy. Z dramatycznego punktu widzenia to potężny materiał. W takiej sytuacji łatwo jest popełnić błąd i wszystko zepsuć. Starałem się jednak z całych sił, aby do tego nie dopuścić. Udało mi się to głównie dlatego, że czułem odpowiedzialność za jak najdokładniejsze opisanie tego przerażającego wydarzenia ludziom, którzy ostatecznie przeczytają książkę i mam nadzieję, że pokochają tych mężczyzn tak bardzo, jak ja ich pokochałem. Wydaje mi się, że przez krótki czas byłem odważniejszy niż zazwyczaj, a to za sprawą moich dziwnych, fikcyjnych towarzyszy, o czym możesz przeczytać w niektórych wspomnieniach. wonderful books, Goodbye to All That and all this. And then they might mention A Long, Long Way. And I tell you, the pride I feel is infinitely greater, you know, than winning any mere award or, though that is a lot of fun. But it's just, I feel the authorship of the book, therefore, is that authorship that you seek as a writer, which is sort of communal authorship. That the men, even though there's 100-something years between us, were capable of showing me their war. Do you know what I mean? Like in the magic of this room. Książka Remarka została napisana jakiś czas po wojnie. Nie od razu, bo to nie było możliwe. Jedną z rzeczy, które sprawiają, że czuję się szczęśliwy, kiedy myślę o wszystkich latach pracy, to listy książek o pierwszej wojnie światowej. Jest na niej książka Remarka, jest ta, o której wspomniałeś, oraz inne wspaniałe dzieła. I gdzieś na tych listach jest tak daleko od domu. Ta duma jest nieskończenie większa niż radość z wygranej nagrody, choć to też świetna zabawa. Czuję, że tworzenie książki i to, czego szuka pisarz, to rodzaj wspólnego autorstwa, gdzie mężczyźni, mimo że dzieli nas 100-kilkadziesiąt lat, są w stanie pokazać mi swoją wojnę. Dlatego jeśli mieli dla mnie być tacy mili i gościnni, jeśli mieli mnie tylko tolerować, moim obowiązkiem było być odważniejszym niż zazwyczaj. A jeśli musieli przejść przez atak gazowy, niech tak będzie. Jeśli będą musieli chodzić po trupach, niech tak będzie. Napiszę to. W konsekwencji, i może nie zabrzmi to dobrze, możesz powiedzieć, że pisanie tej książki od początku do końca, bez względu na to, jak straszna była miejscami, było wielką przyjemnością. Bo jeśli jesteś zaangażowany, to nie ma znaczenia, czy wydobywasz piryt, czy prawdziwe złoto. Jesteś tam z podwiniętymi rękawami i harujesz miesiącami. To jak podróż, w której nigdy nie opuszczasz miejsca, w którym się znajdujesz, a mimo to przemierzasz bezkresne obszary. Wszystkie moje powieści są ze sobą powiązane. Wszystkie są rodzinnymi opowieściami. Will jest bratem Annie i bratem Lily w książce Po stronie Kananu. Chciałem dać każdej postaci 3 lub 4 lata. Nie chciałem przedstawiać tylko krótkiego wycinku ich życia. Chciałem, by było to naturalne. I musiało wydawać się magiczne, nawet jeśli magia nie jest trwała. Czułem, że ci mężczyźni nie tylko pozwolili mi usiąść obok siebie, ale także przeprowadzili mnie przez to. Więc jeśli oni mierzą się z atakiem gazowym, a ja jestem bezpiecznym chłopakiem z klasy średniej w Wicklow, to lepiej, żebym dobrze to opisał. That the men not only allowed me sit near them, but also got me through it. So if they're going through a gas attack and I'm Mr. Safe middle class boy in Wicklow, I better write it down properly. That was my feeling about it. A czy mógłbyś jeszcze nieco więcej powiedzieć o tym, jakie nastroje panowały w Dublinie i w Irlandii wtedy, gdy Willie walczył na wojnie? O tym rozdarciu wewnątrz społeczeństwa, które nie było też obce ludziom takim jak chłopak, którego losy opisujesz. Rather, not far from here, this house where I live, this is the Wicklow Mountains, southeast Wicklow. There's a place called Wooden Bridge, which was probably mentioned in the novel, I can't remember, where Redmond, the head of the Irish party in Westminster at the time, in the British government, made a speech, a very poignant speech. It was supposed to be spontaneous, and it was as if he had just saw a group of men and he got out of his car and made them a speech because he had a house not far away. In fact, it was in the Irish Times the next day, so I guess it wasn't that spontaneous. But he said, we should join the Irish regiments, he said, and fight in the war. Because we're almost a country. And that phrase made me cry 22 years ago. It's still actually making me cry. Almost a country. I mean, it is the tragedy of Ireland. Niedaleko mojego domu, w górach Wicklow, a konkretnie w południowo-wschodnim regionie Wicklow, jest miejsce zwane Wooden Bridge. Prawdopodobnie zostało ono wspomniane w powieści. John Redmond, szef irlandzkiej partii w brytyjskim parlamencie, w tamtym czasie wygłosił tam bardzo przejmujące przemówienie. Miało być spontaniczne. Wyglądało na to, że w drodze do domu zobaczył grupę mężczyzn, wysiadł z samochodu i zaczął przemawiać. W rzeczywistości artykuł ukazał się w Irish Times następnego dnia, więc przemówienie nie było chyba aż tak spontaniczne. Redmond powiedział, że powinniśmy dołączyć do irlandzkich pułków i iść na wojnę, ponieważ jesteśmy prawie krajem. To zdanie sprawiło, że 22 lata temu się popłakałem. Do dziś sprawia, że płaczę. Prawie krajem. Tragedią Irlandii jest to, że przez tak długi czas była krajem. Pieprzonym krajem pełnym walczących królów i 150 królestw w absolutnym chaosie. A kiedy myślę o młodym Konradzie, któremu kazano poświęcić życie na odbudowę Polski, jest coś wyraźnie irlandzkiego w tym fragmencie, bo wszyscy ci mężczyźni walczyli z różnych, trudnych do zrozumienia dziś powodów. Wszyscy ci Algierczycy i afrykańscy żołnierze byli traktowani gorzej niż inne narodowości. Mówiono, że Irlandczykom nie można ufać, choć równocześnie całe pułki, bataliony, całe masy Irlandczyków ginęły na polach bitew. Byli tak godni zaufania, że ginęli. Walczyli o coś i ginęli. They were dead. They had fought for something and they were dead. The Chinese were an invisible, I mean it was extraordinary reading about the Chinese and you know, invisible in many histories because they were doing all the revetment work. They were building the Western Front and you know, blown to smithereens in their thousands upon thousands. All these things which then reminds me now of the Black Battalions in the American Civil War. Which were initially thought to be only good for service jobs and eventually were part of battles in the American Civil War on the Union side and all this. I mean, our denigration, our power. Przypomina mi to o Chińczykach, którzy byli niewidzialni. Zajmowali się przebudową, budowali front zachodni i w tysiącach byli roztrzaskiwani na kawałki oraz o czarnych batalionach w amerykańskiej wojnie secesyjnej, które początkowo miały zajmować się pracami usługowymi, a ostatecznie brały udział w walkach po stronie Unii. Nasza zdolność do oczerniania i dziwne pragnienie mówienia o pewnych grupach ludzi jako o innych. W postronie Kananu jest scena, w której pan Dillinger opowiada Lili o odkryciu DNA. I mówi, że ma dobre i złe wieści. Dobrą wiadomością jest to, że wszyscy jesteśmy tą samą rodziną, ponieważ pochodzimy od tych samych trzech lub czterech kobiet w Afryce. Złą natomiast jest to, że wszyscy jesteśmy tą samą rodziną, ponieważ wiemy, jak bardzo zgubne to jest i ile szkód wyrządzają sobie nawzajem rodziny. Ale to w tym pokładam swoją wiarę, będąc z kraju, który specjalizuje się w rozróżnianiu między ludźmi. Chociażby protestantów od katolików. Jestem pewien, że w Polsce jest wiele takich przypadków. Dla mnie to największa głupota, w jaką się angażujemy. Po prostu z powodu tego, co mówi nam DNA, że wszyscy jesteśmy współczesnymi ludźmi, od Malingar po Japonię, od Nagasaki po Nairobi, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. To wszystko powoduje spustoszenie w sposobie myślenia. Pomyśl o tym, co wygadują teraz Amerykanie o hordach Wenezuelczyków i Meksykanów. Po prostu się zamknijcie. To wasza rodzina. Przeczytałem tak wiele o Ameryce lat 50. i 60. XIX wieku na potrzeby książek, które napisałem. To wszystko już było. To tylko ponure powtarzanie naszych pragnień wobec innych ludzi. Młodzi mężczyźni i kobiety idący na wojnę mają w sobie coś z patriotyzmu. Ale do patriotyzmu potrzebny jest kraj. I jak mówisz, dla wielu z tych mężczyzn pojęcie krajów, za które walczyli, było bardzo mgliste i niedookreślone. Tak jak dla polskich żołnierzy kraj, którego przez 120 lat nie było na mapie. Ważne jest, że w tych okropnych wojnach pojawiają się dobre impulsy. Istnieją w ludziach przejawy dobroci, nad którymi również warto się zastanowić. It's important also to say that, you know, that there are good impulses in these awful wars. There are good manifestations of goodness in people. Which are also very valuable to reflect on, you know. Willy to jest tragiczna postać. Nie ma sensu tego ukrywać. Opowieść o nim wciąga, choć wielu może się zastanawiać, skąd w nim ten upór, by mimo ran, mimo okazji pozostania w domu, tak stale wracać na front, by walczyć do końca. Czy ta walka mogła stać się sensem jego życia? Na czym, twoim zdaniem, polega największa tragedia bohatera tak daleko od domu? See, some people at the time, you know, were horrified by the fact that he didn't come home, that he went through all that. But that's not the point of a life like that. You know, Keats's life was very short, but he wrote an extravagant amount of the most important poetry, Ode to a Nightingale and all those things. His life was short, but his poetry was infinite. And for me, somebody like Willy, his good faith, his desire for friendship, his desire for love are more or less, you know, the selected poems of Willie Dunn. And to me has an enduring value. Niektórzy ludzie byli przerażeni tym, że nie wrócił do domu, że przeszedł przez to wszystko. Ale to nie jest sedno istnienia. Życie Keatsa było krótkie, ale pozostawił po sobie ogromną ilość najważniejszej poezji, na przykład Odę do Słowika. Żył krótko, ale jego poezja jest wieczna. Dla mnie ktoś taki jak Willy, jego dobro, pragnienie przyjaźni i miłości to jak wiersze wybrane Willego Dana. Dla mnie to coś o nieprzemijającej wartości. Możesz powiedzieć, no dobra, książka powstała 20 lat temu. Czy to dawno? Dla mnie nie. Ostatnio byłem na premierze książki przyjaciela. Podeszła do mnie kobieta, którą kiedyś uczyłem w Trinity College. Wtedy była na początku swojej drogi, potem zrobiła niesamowitą karierę. Bardzo się ucieszyłem na jej widok. Powiedziała do mnie, To niezwykłe, bo właśnie rozmawiałam z moim dziadkiem. Ma 99 lat i zapytał mnie, czy znajdę dla niego egzemplarz tak daleko od domu. Chcę ją przeczytać jeszcze raz. Aż mi się w głowie zakręciło. Znaleźliśmy więc egzemplarz książki w księgarni i podpisałem go dla niego. Może i piszę o wiecznym dziecku, które nigdy nie przekroczy 17 czy 18 roku życia, ale w pewnym sensie jego doświadczenie uczy mnie, jaka jest rola ojca. W książce opisałem też problemy z jego ojcem. A najważniejsze przesłanie, które chyba potajemnie sobie powtarzałem, brzmiało: obyś nigdy nie zrozumiał swoich synów źle. Nie pozwól, aby jakikolwiek pomysł zakłócił twoją miłość do syna. Nie dopuść do tego, albo osobiście cię zabije. Pod koniec książki następuje tragiczne rozstanie. To również coś, co przydarzyło mi się w dzieciństwie. Will jest poniekąd zarówno moim synem, jak i ojcem, ponieważ uczy mnie czegoś. Ja nie uczę go niczego. Jego szkołą jest śmierć. To królestwo śmierci. Szkoła, do której niewielu chciałoby uczęszczać. Separation. And of course, in the sense that was also working out something that happened to me as a child. So Willie is both my son and my father in that sense, because he's teaching me something. I'm not really teaching him anything, because his school is death and the king of death. It's a school that few will want to attend. Na początku naszego spotkania przyznałeś, że napisałeś tę powieść jako przestrogę dla swoich dzieci i nie tylko, ale od tego czasu, przypomnę, 2 dekady temu ta książka wyszła, powstało wiele innych wspaniałych książek, także twoich. Ale czy literatura ma jeszcze, twoim zdaniem, tę moc? Może kogoś przed czymś przestrzec? A może od dawna jest już na to zwyczajnie za późno? No, it's not too late. It isn't that we can do it or we can't do it. It's that we just do it. You know, the robin doesn't need a reason to sing in his bush, in his flower, on his flower. He just does it. And I just think, for me anyway, writing is just sort of bird song that's proper to me. The notes come from me and many generations of similar creatures. But did I... Nie jest za późno. Nie chodzi o to, czy możemy to zrobić, czy nie. Chodzi o to, że po prostu to robimy. Rudzik nie szuka powodu, by śpiewać ze swojego krzaka czy kwiatka. Po prostu śpiewa. Dla mnie pisanie jest jak śpiew ptaków. Nuty wydobywają się ze mnie i wielu pokoleń podobnych do mnie istot. Wziąłem sobie do serca ostrzeżenie Willego z książki i staram się być wierny. Nie krajowi, nie imperium, nie marzeniu zrodzonemu w pasterskim szałasie, jak mówi wiersz, ale moim synom i córce, by byli znacznie prostsi niż ja jestem dla nich. W pewnym sensie dzieci cenią w tobie twoją naiwność, rodzaj serca otwartego na pomyłki. Tata już tak ma. Ale to niezwykle ważne. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tym gnieździe planet i Bóg wie czego jeszcze, że jesteśmy niezrozumiani, że prawdopodobnie nasze istnienie nie ma żadnego znaczenia, że używamy odgłosów w krtani do komunikowania się. Biorąc pod uwagę wszystkie te absurdalne rzeczy, jak magiczne i ważne jest to, że mimo wszystko potrafimy trafić w nutę, która mówi: tak, zdecydowanie istnieje coś takiego jak ludzka miłość. We use the glottal noises of our throat to communicate with each other. Considering all these absurdities, how magical, how important it is that nevertheless we can strike a note that says, yes, definitively there is such a thing as human love. Pocieszające? Tak uważa Sebastian Barry, wspaniały irlandzki pisarz i gawędziarz, jak można było usłyszeć, był gościem dziś we wszystkich książkach świata. Polskim głosem pisarza był Maciej Jankowski, a nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Książka, o której rozmawialiśmy, wokół której to tak daleko od domu. Wspaniała powieść, piękne polskie wydanie, w przekładzie Tomasza S. Gałązki i okładka niepokojąca i doskonale pasująca do tego piekła, które Sebastian Barry opisuje. Oczywiście mam egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Można ode mnie tę książkę przejąć. książki@polskieradio.pl, ale bardzo proszę pamiętać o tym, by w treści maili pojawiały się adresy korespondencyjne. Inaczej nie będziemy wiedzieli, dokąd wysłać. Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. I jeszcze zapowiem, że w majówkę wrócimy do Irlandii. Mamy wysyp świetnej literatury z Zielonej Wyspy w polskich przekładach. Gościem audycji będzie Paul Murray, autor znakomitego żądła książki, która święci triumfy w Polsce i nie tylko. No, wielka, potężna cegła, ale niesamowita opowieść o irlandzkiej rodzinie w czasach współczesnych. To się dzieje właściwie nieco wcześniej. Wielki kryzys, wielka recesja, ale historia bardzo uniwersalna. A za tydzień w tej audycji wyjątkowa gościni, najwybitniejsza współczesna pisarka ukraińska. I to się dobrze składa, bo będziemy rozmawiać o książce, której fragmentów będzie można od wtorku słuchać na naszej antenie. Autopromocja. Malutki sklepik na Maria Hilferstrasse nagle przemienił się w bajkową leśną chatkę. Wiktoria Grodecka przeczyta opowiadanie z nowego tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku. W przekładzie Katarzyny Kotyńskiej. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego wtorku.